що любов моя жива. Ти обережним бути хотів, боявся почуттів, мені ж не сила було їх приховать. Хай небеса це чую знов, я доведу, що може любов. Країв муки самоти, все перетерплю, лише поклич, хоч раз поклич колись, я не зречусь, мети будь завжди там, де ти. Я здолаю, я здолаю.